माशाल्लाह हमारी चौखट पे तो सितारे उतर आए। अरे अरे कैसे है भाई जान? ये सितारा तो ईद का चांद हो गया। अदब गुरुजी। अरे गले मिलो यार, कहाँ गायब हो गए थे? अपने गुरुजी को कभी याद ही नहीं किया या याद करने की फुर्सत नहीं मिली? ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी। बस कीजिए अब्बू, आप तो भाई को शर्मिंदा कर रहे हैं। बैठो। आप भी बैठिए जी। और वाह भाई, आपने तो हमारे घर आने का नाम रोशन कर दिया। हमें तो नाज है कि आप हमारे घर आने से ताल्लुक रखते हैं। अरे बस कर यार, कुछ चाय पानी का क्यों इंतजाम नहीं? कर आयत, अरे कुछ चाय शाय लाओ भाई, देखो तो सही कौन आया है। वो भी क्या दिन थे यार, तुम्हें देखकर सारी यादें ताजा हो गई। तुम्हारे गले की खनक और आयत की पायल की छनक, पूरा मोहल्ला गूंज उठता था। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें। राह वो जिस पे मैं चल रहा था, उसकी कोई भी मंजिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। तक ना गया आँख में बारिश तेरी मौजूद है। मेरी यादों से तू आज तक ना गया आँख में बारिश तेरी मौजूद है। आज भी महफिलों में तेरे और मेरे नाम पहले की तरह ही मशहूर है। मेरी बर्बाद कहते हैं कि तू शामिल नहीं है। कत्ल बाजार में हो चुका हूँ, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। कभी इस ओर कभी उस ओर चले जाते हो, मोहब्बत हमसे वफा गैरों से, ये हुनर कहाँ से लाते हो? करवट बदल लेता हूँ मैं आजकल, जो कभी मेरे ख्वाबों में तुम चले आते हो। झूठी वफाओं की झूठी कहानी है तूने सुनाई मुझे, मेरे लिए तो खुदा भी था झूठा, मैं सच मान बैठा तुझे। झूठी वफाओं की झूठी कहानी है तूने सुनाई मुझे, मेरे लिए तो खुदा भी था झूठा, मैं सच मान बैठा तुझे। सारे के सारे जख्म है संभाले जो तूने दिए थे मुझे। अब धड़कता है सीने में मेरे, है वो पत्थर कोई दिल नहीं है। जिंदगी भर जिसे मैंने चाहा, जिंदगी भर जिसे मैंने चाहा, मर के भी मुझको हासिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है।